بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أكم شكر الله تبارك وتعالى ناكم تكي رحمة متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تندلينا درس ليت القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية جانا لكونا قاعدة 25 و 26 مبكى 27 أكسما الناظم رحمه الله تبارك وتعالى والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل kwamba makosa ni mtu aliyefanya jambo kwa makosa au kwa kulazimishwa au kwa kusahau jambo hilo Allah tabarak wa taala ameondoa madhambi katika ameondoa madhambi juu ya yule ambaye aliyetenda tendo hilo kwa moja katika hizo njia tatu lakini ma al-itlaf yathbutu al-badal lakini ikiwa takuja tendo katika sura hizo tatu ukapatikana maharibiko basi utalazimika ipatikane dhamana badala ya kile kilichoharibika fayanta fi at-tasima anhu waz-zalal na kitakachokanushika kwa yule mtendaji madhambi na makosa kisha akasema muallif rahimahullah wa min masail al-ahkam fi at-taba yathbutu la idha istaqalla fa waqa katika masail ya hukumu pale ambapo kuna masala huenda sambamba hukumu yake pale ambapo yanapokuwa pamoja na hutofautiana pale ambapo yanapotofautiana maana katika masala za kihukumu katika vitu ambavyo vinafuatana yathbutu hukmuha uthibiti hukumu yake wakati huo huo masala hiyo ikija moja peke yake ile hukumu inakuwa haithibiti tukatoa mfano jana hukumu ya biashara ambayo ndani yake kuna jahala tuniasira kabla mtu kununua nyumba au kuuza nyumba hali ya kuwa msingi haufahamiki upo katika sura gani au sakf haifahamiki upo katika sura gani na kwamba asli ilikuwa ni haram kadhalika mama aliyekuwa na mimba akifa na mimba yake na akifa aliyakuwa tayari kisha zaa mtoto sipokuwa mtoto amezaliwa amekufa naye anakuwa katika sura gani katika upande wa kuzika kama hajazaa na amekufa na mtoto imethibitika kwamba amefia tumboni atazikwa naye kadhalika kama alikuwa ameshazaa basi kila mmoja atazikwa katika kaburi lake yathbutu taban ma la yathbutu istiklalan na katika hukumu pia zimegawanyika mara mbili kuna zile ambazo uthibiti zenyewe kama zenyewe bila kutegemea hukumu nyingine na kuna hukumu ambazo ili zithibiti basi zitahitajia mwenzake ambaye atakuja kuitia nguvu na kuisababisha kuweza kufanya kazi قال المصنف رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هون ليو بيتي ambao tunaanza nao leo na kutokana na muda itabidi tujitahidi kuruka baadhi ya mambo katika sharh ya msannif ili kuweza kufikia lengo la kumaliza kitabu kusoma bait na kusherehesha sehemu, au kama kutakuwa kunahitajika mfano mifano mingi, kutoa mfano mmoja kisha kwenda mbele. Walurufu maamulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharifi lam yuhad. Kwamba na urufu, urufu maana yake ni ada na desturi, yale mambo ambayo watu wameyazoea inaitwa urufu. Kwa hiyo katika mambo kuna mambo ya ada na desturi na kuna mambo ya sheria ambayo yamekuja katika kitabu na sunna. Kuna mambo ambayo sisi tunayafanya lakini hayakuja katika kitabu wala hayakuja katika sunna, bali tunayafanya ala sabili laada walurf. Nasema muallif walurf maamulun bihi idha warad, kwa maana urfu au ada hufanywa kazi idha warad, pale inapokuja hukmu min ash-shar'i ash-sharifi lam yuhad, pale inapokuja hukumu kutoka katika sheria iliyokuwa tukufu, lakini sheria hiyo ikawa haikuhadid mahala na sehemu na kiwango cha hukumu ile. Unafahamiana? Hapo hufanya kazi urfu na ada. Kama alivyosema Allah tabarak wa taala, waashiruhunna bil ma'rufi. Hii ni urfu, ishini nao kwa wema. Kuishi na kina mama kwa wema kumeamrishwa na Allah tabaraka wa taala, lakini kaifia ya ule wema utahitajia urfu ya wale watu sehemu wanapoishi, namna gani mtu na mke wake wanapofanyiana wema wakiwa kijijini, kiwa wanataka kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine watapanda besikeli, namna gani watu wakiwa mjini watakwenda sehemu fulani kutoka sehemu nyingine, ima utapanda gari binafsi kikiwa halipo, urfu itawalazimisha wapande daladala, kiwa hakuna kabisa ni sehemu ambayo inatakiwa kufikika, basi watatembea kwa mguu, wa hakadha. Waashiruhunna bil ma'rufi, watu huko kijijini wanalima, lakini hawalimi peke yao, wanalima na wake zao. Swala la mtu kumlimisha mke wake shamba kwa ajili ya chakula ni katika urfu mbalo wala watu hawastaajabu, kitu ambacho unaweza kwenda sehemu nyingine ikawa ule ni unyanyapaaji wa kijinsia, kwamba unampeleka mwanamke shambani kukulimia shamba ambalo ilikuwa ni wajibu kwako wewe kutafuta wafanyakazi watakao kwenda kulimia shamba hilo. Wazi? Kwa hiyo hakuna sehemu yoyote iliyoelezea kaifiyati almuashara baina azawjain. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kisa cha Hind binti Utba radhiyallahu anha alipokwenda kumshtakia Mtume sallallahu alayhi wa ala ali wasallama husiana na mume wake hampi yeye na mtoto wake kile kinachomtosha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuamrisha akamwambia, khudhi, chukua ma yakfiki, yale yanayokutosha wewe na mwanao, lakini bil ma'rufi. Kwa nini? Kwa wema. Wema uliokusudiwa hapa ni urfu. Wema uliokusudiwa ni urfu, kwa maana kile ambacho umezoea nyinyi katika jamii yenu kutumia, hicho ndicho ambacho natakiwa uchukue na wala usizidishe. Na wala usizidishe. Allah katika sura At-Talaq ameeleza masala mazima kati ya yanapotokea kati ya mwanamume na mwanamke kuachana. Aliyakuwa mwanamke ana mtoto. Amegusa pointi ya nini ya ujra? Habidi mume umlipe aliyekuwa mke wako kwa sababu ya kukunyonyeshea mtoto. Na kama ikiwa atakataa, ikiwa itakuwa ni hali nzito, atagoma kufanya hivyo, basi atakuja mwanamama mwingine kumnyonyesha, lakini pia kwa ujra. Ujra huu umetajwa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ameliamrisha hilo, lakini kaifia na kiwango cha ule ujra kinapatikana katika mazingira ya ada na desturi ya wale ambao wenye kuhusika na kadhia. Kwa ala kulli hal, wal'urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharifi lam yuhad, ay lam yuhaddid ash-shar'u, sharia haikuweka tahdid ya lile ambalo linalofanyika, tahdid ya zaman, tahdid ya kaifia, tahdid ya kiwango na mengineyo mengi yanayofanana na hayo. Na hii pia inaingia kama mfano watu wanaweza kama wametaghafal katika sala zima la biashara. Na sala zima la biashara, hizi alfaz za al-ijab wal-qabul, wazi unahitajika ziwepo wakati wanapouziana watu wawili, kwamba bi'tuka qabiltu. Lakini wakati mwingine hatuzitumii hizi alfaz, hatuzitumii na tunatumia urf. Wazi wewe unaweza kusema nipe kilo mbili ya mchele, anayekupa asiseme akakupa tu bila kusema ni nimekubali. Yani kule kukupa maana yake ndio urfu yenu, kwamba hawezi kukupa isipokuwa lazima awe amekubali. Nakumbuka mwaka 2002 2003 kitu kama hicho Mombasa, nimekwenda pale Mahat kufanya interview, nimemaliza kuna duka pale nje, kenda kununua kalamu na daftari. Nikamwambia naomba unipe daftari tatu na kalamu moja. Basi yule muuzaji alikuwa anaitwa Jafari akawa anauzia watu wengine. Anambia nipe naomba, anauzia watu wengine. Maana naomba daftari tatu, anauzia watu wengine. Urufu ya wa Kenya, ukisema dukani naomba, wao wanashangaa. Wao wanasema nipatie. Nipatie. Ukisema naomba manake unaomba bure. Hauna pesa. Sasa watu walipokisha anambia mbona ule? Mbona unipi daftari? Akaambia unatoka wapi? Na mimi natoka Tanzania. Sasa hanyo Tanzania mnatusumbua sana. Ulivyoniambia naomba, nilijua kwamba unaomba daftari bure. Sisi hapa tunasema nipatie, kwa na sisi tukabadilika. Tunasema ukienda kununua kitu chakula labda nipatie. Nipatie hiki, nipatie hiki, nipatie hiki. Kwa hiyo hii inaingia katika mlango huo wa urfu. Inaingia katika mlango huo wa urfu. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala hadha ma'na qawli al-fuqaha al-'adatu muhakkama. Al-'adatu muhakkama ay ma'mulun biha. Hii ndio maana ya kauli ya wanawachuoni kwamba ada ni yenye kufanywa kazi. Ada au desturi ni yenye kufanywa kazi, kufanywa kazi. Na hii ni kaida katika kawaida kulia al-kubra ambazo wamekubaliana wanawachuoni juu yake, kwamba ada inafanywa kazi isipokuwa pale ambapo utakapokuwa imekhalifiana na dalili ya kisheria. Hapo sasa dalili ya kisheria itafanya kazi dhidi ya ada. Ndio akasema wanawachuoni katika kusherehesha au kutafsiri au tarjama ya kaida hii hasa kwamba al-'adatu muhakkama ay al-'adatu muhakkamatun bish-shari'a, kwamba ada inahukumiwa na sheria, ndio maana yake halisi. Sisi tunasema afanywa kazi ndio, lakini wakati gani afanywa kazi? Nafanywa kazi pale ambapo sheria haikuja kinyume chake. Nafanywa kazi pale ambapo sheria yetu tukufu imekuja kuisupport hiyo ada, au imekaa kimya bila kuipinga hiyo ada. Kwa sheria ikikaa kimya au ikisapoti au ikipinga, basi ada hiyo itafanya kazi vile ambavyo sheria inavyotaka. Ikikaa kimya, ada itaendelea kufanya kazi. Ikiipinga, ada haitofanya kazi. Wazi? Na ikisapoti, ada itaendelea kufanya kazi. Ikiipinga itakuwa haramu. Ikisapoti itakuwa ni sheria. Ikikaa kimya itaendelea kuwa ni ada. Hizi hali tatu. Kisha akasema mwalif rahimahullahu ta'ala, fa idha nassa ash-shari' ala hukmin wa 'allaqa biha shay'an, asema sheria inapokuwa ina ashiria hukumu fulani kwa kuitaja, wa 'allaqa biha shay'an, fa in nassa ala haddihi wa tafsirihi wa illa raja'a ila al-'urfi al-jari, asema sheria ikiwa au Allah tabarak wa taala ashari mufai ambaye ni Allah tabarak wa taala au mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ataelezea juu ya jambo fulani, na Allah tabarak wa taala akawekea katika sheria hiyo jambo fulani, akaalik katika sheria hiyo jambo fulani, ikiwa ataeleza juu ya haddi yake, yani taarifu ilo jambo tafsiri yake, basi litakuwa kama jinsi lilivyo. Litakuwa kama jinsi lilivyo. Tutatafsiri vile ambavyo sheria ilivyotafsiri. Na inaingia hata katika masaili ya aqida. Katika mlango wa asma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi. Kwamba Allah anasema ar-Rahman ala al-arshi istawa. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka Allah ambaye mikononi mwake kuna ufalme na juu ya kila kitu imweza. Hapa kuna sifa ya mkono wa Allah tabarak wa taala, ambapo sharia ameweka nas iliyokuwa wazi kwamba Allah tabarak wa taala ana mkono. Kwa sababu Allah tabarak wa taala yeye mwenyewe kajisifu kwa sifa ya mkono, tutabaki katika wasifu wake na nasi yake bila kubadilisha. In ghairi tahrifin wala tardi wala ta'tilin wala تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه بلا كبدلشا ولا كلتا كيفية ولا كوبينغا ولا كفنانيشا وكتفوتيانا فرق زوت زيلي زبوتيا كتك مسألة هاي ولا ولو فنيا غلونا ولو فنيا جفا ولا فنيا غلو فنيا ممثلا مشبهنا ولو فنيا جفا كما فنيا معطلا ولو بينغا كبيرا سمزا الله نهاوا أمباوا لثبتيشا wakafikia mpaka kufanya sifa hizi na sifa za viumbe wake Allah tabaraka wa taala. Kwa tunaposema sisi nuthbitu kama athbatahu li nafsihi, sisi tunathibitisha kama alithibitisha yeye Allah tabaraka wa taala, ni kwa sababu ash-shari' nassa ash-shari' ala al-hukm, sharia au Allah tabaraka wa taala ameashiria katika ile hukm, katika lile jambo, au alaka biha shay'an, au shari'a ameallik katika sheria ile jambo fulani, jambo hili ni hivi. Kwa mtu akisema kwamba hapana, hapa kwenye mkono itakuwa ni nguvu au ni kudra, kwa kusema kwamba urf inatuonyesha hivyo, au ada na desturi inatukataza sisi kusema kwamba Allah tabaraka taala na mkono, sasa tutakuwa tumemfananisha. Hiyo ada na hiyo desturi uliyoileta, hiyo tafsiri uliyoileta kwa kutumia ada au desturi, tafsiri hiyo itakuwa ni batil. Sawa, fa in nassa ala haddihi wa tafsirihi wa illa raja ila al-urf al-jari, sheria ikiwa itaweka tahdidi ya tafsiri ya hukumu fulani ndipo katika kitabu na sunna, sawa, basi itabidi tuishike hiyo na tuichukue hiyo. Kama hakuna tahdidi hiyo, tutarejea kwenye al-urf al-jari, urf ambao umezoeleka katika sehemu hiyo. Wadhālika kal-ma'rūf fī qawlihī ta'ālā wa 'ashiruhunna bil-ma'rūf wa hādhā qad taqaddam wa hādhā alladhī jarā 'alayhi 'urfu an-nās. Wāḍiḥ? Shakasema kadhālika birrul wālidayn wa ṣilatul arḥām. Fa kullu mā yu'addu barran wa ṣilatan fa huwa dākhilun fī dhālik. Fakullu ma yu'addu birran wasilatan fahuwa dakhilun fi dhali. Asema kila ambacho kinachohesabika kwamba ni wema, kadhalika ni jambo lenye kuwaunganisha watu, basi kitaingia katika hilo. Kadhalika lafdhu al-qabd wal-hirs wa alfadhu al-uqud kulliha. Pia vile vile lafdhi au tamko la qabd, kabidhiana, wal-hirs, lafdhi ya hirs maana yake ni kitu kuwa katika himaya ya mtu fulani, ambao hii ni masala ambao wameeleza sana kwa urefu wanawachuoni katika mlango wa qadaa, katika mlango wa qadaa, kesi ambazo zilizofikia kiwango cha haddi, kiwango cha mtu kufanyiwa haddi, kwamba ukiwa utaibiwa kitu ambacho kinafika thamani ya hudud, lakini kitu hicho umeibiwa nje ya hirzi yako, nje ya hirzi yako, ni nje ya himaya yako. Mathalan, una simu yako iPhone 6, sawa, kisha una nyumba haina geti, basi wewe kaida yako unatoka, kirudi unafunga mlango wa iPhone 6 na ilaza pale mlangoni nje, sawa, hapa ni kwangu simu, sawa. Ukilaza nje, hii inakuwa nje ya himaya yako. Kwa hiyo toka hawa wameeleza masuala hii kwa urefu, kwamba ikiwa utaibiwa simu hiyo, inafika haifiki kiwango cha hudud, inafika, je, huyu aliyeiba atafanywa haddi, sawa, au hatofanywa haddi, atafanywa taaziri au atahukumiwa hukumu nyingine isiyokuwa hizo? Wanachuoni wameelezea sana masala hii, na akafikia baadhi yao kusema kwamba haddi haitomthibitikia mtu ambaye ameiba kitu nje ya himaya ya mwenye kitu, sawa. Limadha? Liannaha au liannahu tudra'ul hudud bishubahat. Sababu baada ya kuwa umeibiwa kitu nje ya himaya yako, wazi, ikawa tayari kumeingia shubha. Inawezekana ilikuwa si yako, inawezekana ilikuwa yako lakini uliidharau, uliipuuza. Huyo yule bwana akachukua kama kitu tu kaokota au kadha, na yeye wakati anachukua hakuwa anakusudia kuiba, kwa sababu kakuta sehemu ambayo hawezi kuitwa kwamba ni mwizi. Kadhalika akawa tofautiana. Pia kutofautiana hiyo himaya, pia kutofautiana vitu. Huwezi kulaza gari ndani ya chumba, yani chumbani. Chumba unacholala ndio na gari yako inalala. Wazi? Kwa maana hiyo utalaza wapi? Pale getini ulipoacha simu. Si ndivyo? Sehemu ulipoacha simu ndipo utapoacha gari. Kwa hiyo mal faruku baina simu wa gari? Al-urfu. Tunarudi kwenye masala, kwenye mada yetu, eh? Al-urfu. Urfu simu hailali chumbani. Urfu simu inalala chumbani. Urfu gari hailali chumbani, wala haitaji aya wala hadithi. Ukitafuta aya na hadithi utakesha, hutopata. Kama aya inasemaje kuhusiana na sehemu inapolala gari? Hadithi inasemaje kuhusiana na sehemu inapolala simu? Unafuata urfu. Sawa? Al-urfu al-adatu muhakkama. Kwa inapokuja hukumu, inapokuja hukumu, narudi kule, wal urfu maamulun bihi idha warada hukmun, idha rara idha jaa hukmun min ash-shar'i ash-sharifi lam yuhad, ambao ni kulala gari nje au ndani, kulala simu nje au ndani, al urfu maamulun bihi. Kwa hiyo wewe sasa hivi wewe ni kadhi katika masuala hii, huko ambako unakotoka na jinsi ambavyo ilivyo na mambo yalivyo. Wazi ha jamaa? Naam. Walfadhi al-uqud, pia vile vile matamshi ya biashara, matamshi ya talaka, matamshi ya ndoa, uqud zote hayana zinathibiti kutokana na kuzingatia nini? Urfu ya watu fulani katika sehemu zao. Yarjiu fihi ila urfi an-nas. Wa min hadha idha amara humalan wa nahwahu bi'amali shay'in min ghairi ijaratin falahu ujratu 'adatihi. Kwa sababu hiyo mtu akiamrisha mbeba mzigo pale Kariakoo ambebe mzigo, basi mbebaji mzigo atapata ujira wa ada na desturi ya wabebaji wa pale. Hipo kwa wafanyabiashara wanajua, kama akifika sokoni akiweka tu mzigo tu, alibeba mzigo anakuja, wengine wameshaweka chama kabisa kwamba hapa kilo 100 kutoa kwenye gari mpaka store shilingi 1000. Ala sabili mithal, utampa 1000 hata kama wewe ulikuwa unajua ni shilingi 500. Sababu ndio urf, tunakwenda kunyoa nywele, lazima ujue urf ya watu wa Kariakoo na urf ya watu wa sehemu nyingine huko mbali na Kariakoo. Kariakoo na ukinyolewa lazima utaanza kulipa kuanzia 3000 mpaka 5000 na kuendelea. Na ukiingizwa kule si kusafisha nywele, si wafanyeje, si waweke dawa, unaweza kukuta mafika mpaka 20000. Na wakati mwingine hawaandiki bei, wanajua tu ukiingia basi walipia mpaka mkaya. Kwa hiyo kisha ingia tu unakaa unanyolewa unalipa ile pesa ambayo ndio urufu ya sehemu ile. Na wakibadilisha naambia la, mimi nabaki katika nini, katika asli. Sababu urufu ya Kariakoo hapa kwa huduma hizi huwa ni kiasi fulani. Kwa hakika tumekaa katika hali hiyo, kinyolewa huko najua ni kiwango hiki, kinyolewa huko najua ni kiwango hiki, na aina ya kunyoa inakuwa ni aina moja na mashine inakuwa ni moja. Ala sabili hiyo, ala sabili mithali. Anasema wa yadkhulu fi hadha tasarrufu al-insan fi milki ghairihi wa istimalihi bi ghairi idhnihi. Inaingia katika hili matumizi ya mtu kutumia kitu ambacho kipo katika umiliki wa mwenzake na kukitumia bila idhini yake. Kutumia kitu tunafanya hapa, mtu ana viatu vya kutumbukiza, anataka kwenda chooni Baitul Mia, anavaa kanda mbili za yoyote. Asli ni kwamba kanda mbili zile utakii kuvaa kwa sababu umetumia kitu ambacho kipo kwenye miliki ya mwenzako bila idhini yake. Lakini imekaa kwamba kanda mbili ndio viatu vya kuendea chooni. Urf. Nikienda na sandals hizi nitakwenda kuziroesha kule, itakuwa haipendezi, itaziharibu. Hii kanda mbili hazina shida, wenyewe akija dakika mbili kipindi cha chooni na kurudi ni kipindi kifupi. Kwa hiyo katika urfu kama mtu atachukua na atarejesha wala hakutokuwa na tatizo lolote. Au mtu anakupeleka nyumbani kwake akakuacha barazani alafu kasahau kuwasha feni, unahangaika hangaika unaangalia switch ya feni zinafahamika, unawasha kisha unapanga namba 5 ndio nzuri au 4 au 3, alafu unakaa pale unapepewa au kaifa au kitu chochote. Wazi? Au umeingia hajakwambia kaa kwenye kiti. Unafika ndio viti vya kukaa. Urufu kiti kinafanyaje? Unafika tu unakaa kwenye kiti chake. Halas. Naye anakaa, jambo linakuwa limekwenda hivyo. Au urufu ya kugonga mlango kwa hodi. Sababu sheria imekuja kueleza al-istidhan. Al-istidhan talaka. Hakuna kugonga hodi wenyewe, haya hayapo. Istidhan talatha. Kwa hiyo kuna hodi, yani kuna istidhan kwetu sisi Waswahili, istidhan kwa Wahindi, istidhan kwa Wazungu, istidhan kwa Waarabu, istidhan kwa watu hata sisi wenyewe wa Afrika katika mataifa yaliyopo bara Afrika tutofautiana istidhan. Kuna sehemu istidhan mtu anaenda kuiomba, kuna ni hii kuiomba alishafika barazani. Ali kaingia uani, kaingia barazani, ndio jamani hodi wenyewe tushafika. Sawa? Tushafika, ndio ashaingia. Lakini hii ni urfu ambayo inapingana nini? Na sheria. Urfu ambayo inapingana na sheria, sababu umewaingilia watu ambao hufai wewe kuwaona wakiwa katika hali ambayo sio. Naam. Hapa anasema wa yadkhulu fi hadha tasarrufu al-insan fi milki ghayrihi wa istimalihi bi ghayri idhnihi wa idha jaratil 'adatu bi dhalik. والمسامحه كالتروح بمريحة غيره قبل kujipepea kwa feni ya mwenzake waduka babihi na kugonga mlango wake wadukhulu milkihi na kuingia kwenye miliki yake walau lam ya'dhan fi hata kama haku toa idhni lil jariyani al urf bidhalika tokana na jinsi ya urf inavyopelekea hiyo nadhani tunafahamiana vizuri tunahofia sana muda tunahofia sana muda ndio maana tunanongona hapa mimi sipendagi nisimalize kitabu sasa sifike wakati kwamba nasema tumalize kwa lazima itakuwa faida ile inakusudiwa hii haipatikani. قال الناظم رحمه الله تعالى معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. أسأل الناظم رحمه الله قام معاجل المحذور معاجل المحذور يلي أن باء يعني فني حراك مامو يحرام قبل آنه أي قبل وقته قد باء بالخسران مع حرمانه هو يتكوى ميانغوكيا بني حسارة فموجنا كنيموا kuharamishiwa lile lililoliharakisha. Wazi. Dai naingia katika kaida manstajala. Amran qabla anihi uqiba bi hirmani. Au manstajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani. Kama yote anayefanya haraka ya kufanya kitu kabla ya wakati wake huadhibiwa kwa kunyimwa kile kitu. Ay man istajala mahdhuran qabla hululihi. Ile ambaye anayefanyia haraka jambo la haramu kabla ya kufika wakati wake, fa inna uqubatahu al-khusran fi dunya wal akhirah. Hakika adhabu atakayoadhibiwa huyu mtu ni kupata hasara hapa duniani na akhira. Wa hadha 'amun fi ahkami ad-dunya wal akhirah. Wa yadkhulu fiha masail kathira. Minha idha qatala muwarritha mtu mathalan amemuua yule ambaye angefaa kumrithi au man ausa lahu bi shay'in au amemuua yule ambaye aliyemhusia jambo fulani kwamba nikifa utanirithi kitu katika mali zangu au qatala al-'abd al-mudabbir la qatala al-'abd au qatala al-'abd al-mudabbir sayyidahu قتل العبد المدبر سيده او mtumwa ambaye mwenye sifa ya kuwekewa ahadi ya kupewa uhuru au kuachwa uhuru kuliko ninginizo kwenye kifo cha bwana wake pale ambapo atakapomuua bwana wake. Sawa. Kama wewe unamtumwa unaahidi kwamba nikifa tu huyu atabaki huru. Sasa unakuwa unaishi tu hufi. Hawa atakufalini niwe huru. Sawa. Akaona kwamba kuharakishe akuue ili awe huru. Amechoka. Kwa hiyo huyu atakuwa ameharakishia jambo kabla ya nini? Ya wakati wake ukiba bihirmani. Ataadhibiwa kwa kuharamishiwa lile jambo. Sema fa innahu yuhramu almirath walwasiyah walitiq. Taharamishwa mirathi na usia ule na ule uhuru ambao angefaa kupata yule Abdul Mudabbar. Thumma qala Allah Ta'ala wa minha almutalliqu fi maradhi mautihi. Anayacha talaka katika wakati wa maradhi ya mauti yake. Baada ya kuhisi kwamba nakufa na huyu mke wangu hakuwa akinifanyia wema katika maradhi yangu, sasa atanirithi huyu, kwa hiyo ngoja nimwache ili nikifa asiwe miongoni mwa wenye kunirithi. Kwa hiyo uqiba bihirmani fa inna zawjatahu tarithu minhu wala ukharajat min al-idda. Sawa, mke wake atamrithi hata kama atatoka katika idda. Wa kadhalika fi ahkami al-akhirah, pia vile vile inaingia katika mfano hukumu za akhira. Man labisa alharira fi dunya lam yalbasu fi alakhira wa man shariba alkhamra fi dunya lam yashrabu fi alakhira. Kivaa hariri duniani tuvaa akhira, ukinywa pombe hapa duniani hupo inywa akhira. Na adilla ndani ya kitabu na sunna zimethibitisha hilo. Kisha akasema muallif rahimahullah, wa kama anna almutaajjila lilmahdhuri yuaqabu bilhirman, kama vile ambavyo mtu atakayefanya haraka kuendea jambo la haramu huadhibiwa kwa kunyimwa lile jambo. Faman taraka shay'an lillahi tahwahu nafsuhu awadahu Allahu khayran minhu fi dunya wal akhirah. Na yule atakayeacha jambo ambalo nafsi yake alitamani, Allah atampa badala jambo bora kuliko lile duniani na akhira. Man taraka maasi Allahi wa nafsuhu tashtahiha, yeyote atakayeacha maasi ya Allah aliyakuwa nafsi yake inayatamani, awadahu Allahu imanan fi qalbihi, Allah atampa badala imani katika nafsi yake, wasiatan wa inshiraha, na atampa upana na wepesi katika kifua chake, wa barakatan fi rizqihi, na atampa baraka katika riziki zake, wa sihatan fi badanihi ma lahu min thawabillahi alladhi la yuqdar ala wasfihi, pamoja na yale ambayo atakayapata katika thawabu za Allah ambazo hakuna mtu anayeweza kuzielezea thawabu hizo. Wallahul musta'an. Thumma qala an-nazim rahimahullah ta'ala, wa in ata at-tahrim fi nafsi al-'amal aw shartihi fa dhu fasadin wa khalal. Wa in ata at-tahrim fi nafsi al-'amal, asema uharamu ukiwa utakuja katika kitendo, haramu ukiwa utakuja katika kitendo, sasa mtu afanya kitendo kisha ndani ya kile kitendo kukaingia hurma, kaingia uharamu, au shartihi, au si kwenye kile kitendo lakini uharamu ukapatikana kwenye sharti la kile kitendo, fadhu fasadin, basi kitendo kile kitakuwa ni fasid, kimeharibika, wa khalal, na kitakuwa ni kitendo naqis, kilichokuwa na mapungufu. Asema hadha hukmu al-ibadati al-waqi'a ala wajhi muharramin, hii ni hukumu ya ibada ambazo zimefanywa katika sura ya haram. Fa in ada bitahrim ila nafsi al-ibada, ikiwa hukumu ya kitendo itarejea katika kile kitendo chenyewe ambacho ni ibada, ni hukumu ya kitendo itarejea kwenye ile ile ibada. Fa in ada bitahrim madha ada hukumu al-amal, in ada ay hukumu al-amal, ikiwa itarejea hukumu ya kile kitendo, bitahrim kwa uharamu, tena uharamu huo umerejea kwenye nini, kwenye ibada. Wazi? Au ada ay hukumu al-amal, au ikarejea ile hukumu ya kile kitendo, bitahrim ila shartiha, ya haramu katika sharti yake, fal'amalu batilun, kitendo kitakuwa ni batili. Mithalu hu, mfano wake, as-salatu fi waqti nah, sala katika wakati uliokatazwa, sala katika nyakati zilizo katazwa, ima baada ya alasiri au baada ya fajr, au sala wa huwa mustadbiru al-qibla, sala ya mtu ambaye anaelekea anakipa mgongo kibla, au alayhi najasa, au sala ya mtu ambaye ana najisi, au huwa muhdith, mtu ana hadath, au lam yanwi, au hajanuia, au akhalla bi rukni min arkani salati wa shartun min shurutiha, au amepunguza nguzo katika nguzo za swala, au sharti katika sharti za swala. Wakadhalika saumu ayamin nahi, pia vile vile funga katika masiku yaliyokatazwa, wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo. Al-ibadatu fi hadhihi al-masaili batila, ibada katika masala hizi ni nini? Ni batili. Ibada katika masala hizi ni batili. Lakini batili kwa nini? Sababu ndani ya masala hizi kuna ambazo ni muttafaqun na ambazo ni mukhtalafun fiha. Wazi? Kutokana na kule kuzielewa dalili. Kutokana na kule kuzielewa dalili. Kwa lazima tuwe tunazingatia kwamba batila ni kwa wale ambao katika dalili hizo msimamo wao utakuwa ni haramu, wakati huo haufai kuswaliwa. Haramu masiku hayo haifai kufungwa. Wazi jamaa? Ama yale ya kuelekea kibla, sawa, asala ya wakati wa swala na mengineyo ambayo hayana khilaf, hiyo itabaki hivyo hivyo katika ubatili wake. Wazi? Naam. Wa amma in kana tahrimu la yaudu ila nafsi na ibada. Asema ama haramu ikiwa haurudi kwenye kitendo cha ibada chenyewe, wala sharti hawa wala sharti yake, fa inna li ibadata sahihatun ma'a tahrimi. Ibada itakuwa ni sahihi pamoja na uharamu, sawa, ule uliokuwepo katika lile jambo lililokuwa lina alaka na ile ibada. Mfano wake, la tusafiru almar'ata tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma hadhi mahramin. Sawa, asisafiri mwanamke ambaye anamwamini Allah tabarak wa taala na siku ya mwisho isipokuwa awe na mahram. Kisha mwanamke huyo akaenda wapi? Haji. Akaenda haji, safari ya kutoka hapa mpaka Makka, mpaka Madina, mpaka Arafa huko, zunguka Mina, zunguka Muzdalifa, jo Jamarat, rudi Makka kala, mpaka safari ukarudi Dubai au Ethiopia, panda ndege nyingine mpaka Tanzania, kama kutoka mkoani ukapanda gari au ndege mpaka. Mwanamke peke yake anakuwa amepinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kitendo chake cha kusafiri ni haramu. Lakini ibada iliyofanywa, sawa, ni nyingine, kwa maana ya kwamba ule uharamu haurudi katika kile kitendo cha ibada. Sasa ule haramu haurudi katika kile kitendo cha ibada, uharamu narudi kwenye kitendo, kwenye jambo lingine. Kwa hiyo wanasema na washoni kwamba hija inafaa ma'al ithm, hija inakubalika pamoja na dhambi. Hakadha kisha akasema hapa, kaludhu fi ina'il muharram dhahaban au fidda au maghsuban au salla alayhi imamatul harir, imamatul harir au khatami dhahab wa nahwi dhalika, fa salatu sahiha ma hurmati lafaan. Msali umevaa pete ya dhahabu au unasali kwenye nyumba ya maksuba au umetawadha kwenye chombo ambacho ni maksub au kadha kadha, sala itasihi pamoja na haramu wa kile kitendo. Asema qala al-musannif rahimahullah ta'ala,